कमलनयन हासवदन हासे कृष्ण अवतारे कृष्ण दोलतारे कृष्ण अवतारे कृष्ण दोलतारे करिए करिए करिए भुज बोलतारे कोटि चंद्र प्रकाश कोटि चंद्र प्रकाश कोटि चंद्र प्रकाश कोटि चंद्र प्रकाश कृष्णा आन तारे कृष्णा दोन तारे करिए करिए करिए आहा तुझे आहा तुझे आहा तुझे